พึ่งพากันตั้งใจเรามันต้องตั้งใจเรื่อยไปแหละเพราะใจไม่ตั้งนี่แหละมันจึงเป็นทุกข์ใจเลื่อนลอยบัดนี้เรามาควบคุมใจตัวเองให้มันตั้งมั่นลงไปอย่าให้มันคิดเลื่อยเปื่อยไปอันนั้นมันเป็นทางไปสู่ทุกข์การหยุดคิดหยุดนึกปล่อยวางอันนี้มันเป็นทางแห่งความสุขอันเป็นแก่นสารทุกคนเกิดมาในโลกนี้ใครๆก็ต้องการความสุขขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วไม่มีใครต้องการเลยแต่คนส่วนมากมันขาดปัญญาหาความสุขใส่ตนไม่ได้ไปหลงติดแต่ความสุขชั่วคราวนั่นแหละเป็นส่วนมากเลยทีเดียวเพราะความสุขชั่วคราวนี่มันเป็นความสุขที่อิงอาศัยอามิตรคือสิ่งของมันเป็นของเห็นได้ง่ายๆเช่นอย่างว่าได้เงินมาอย่างนี้เมื่อได้เงินมาก้อนหนึ่งก็ดีอกดีใจสบายใจเมื่อต้องการสิ่งใดก็ซื้อหาเอามาได้ง่ายเพราะมีเงินอยากได้รถคันละแสนสองแสนสามแสนก็ซื้อมานั่งได้สบายสบายอยากได้ตึกสามชั้นสี่ชั้นขึ้นไปสดสร้างขึ้นได้ตามประสงค์อยากได้อะไรต่ออะไรก็ทำขึ้นได้เนื่องจากมีเงินมากคนเราถือเอาความมีความเป็นดังกล่าวมานี่แหละถือว่าเป็นความสุขสบาย แท้ที่จริงแล้วความสุขเหล่านั้นมันแฝงไว้ด้วยทุกข์อย่างนั้นภาวนาให้มันเห็นเงินทองได้มาแล้วจ่ายไปมันก็หมดไปบางทีก็หามาไม่ทันก็เลยติดขัดเข้าไม่มีเงินจะจ่ายก็เดือดร้อน อันหมดนี้นะมันเป็นความสุขชั่วคราวอย่าไปติดมันให้ถือว่ามันเป็นแต่เพียงปัจจัยเครื่องอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่ามันจะอำนวยความสุขให้ตลอดไปไม่ได้เพราะของไม่เที่ยงมันจะไปอำนวยความสุขให้ตลอดไปได้ยังไงอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดมีดับอยู่อย่างนั้นแต่เราอาศัยของไม่เที่ยงนั่นแหละอยู่ทุกวันเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้หลงของไม่เที่ยงไม่ให้ติดของไม่เที่ยงฝึกใจสอนใจของตนให้ปลงให้วางมันไปเรื่อยๆให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหล่านั้นตั้งมั่นอยู่ในบุญ เมื่อทำบุญได้เกิดขึ้นมีจิตใจสงบผ่องใสแล้วก็รักษาใจที่สงบที่ผ่องใสนั่นแหละไว้นั่นจึงชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในบุญอยู่ในคุณจิตใจคนเรานี่ถ้าไม่มีเครื่องอยู่หมายความว่าถ้าไม่มีบุญคุณนี่เป็นเครื่องอยู่แล้วมันจะไม่สงบเลยมันจะฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นแหละ ถ้ามันมีบาปเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ยิ่งร้ายใหญ่จิตใจไม่มีความสงบไม่มีความเย็นเลยถ้าผู้ใดมีบาปเป็นเครื่องอยู่ในใจดังนั้นต้องรู้เมื่อรู้ว่าใจของตนมันฟุ้งซ่านมันเร่าร้อนมันมัวหมองอย่างนี้มันต้องค้นหาต้นเหตุมันต้องมีต้นเหตุมาจากเหตุอันใดอันหนึ่งต้องเพ่งพิจารณาดูให้พบเมื่อพบแล้วก็ละเหตุอันนั้นเสียเพียรพยายามละเหตุอันนั้นให้มันระงับไป เมื่อเหตุอันนั้นระงับไปแล้วจิตใจก็ผ่องใสขึ้นมาได้เพราะว่าทุกคนนั้นเชื่อบุญไม่ได้เชื่อบาปว่าจะอำนวยความสุขให้เชื่อบุญกุศลว่าจะอำนวยความสุขให้เท่านั้นสิ่งอื่นไม่มีอะไรที่จะมาอำนวยความสุขให้หมายเอาความสุขที่สดใสนะสุขไม่เจืออยู่ด้วยทุกข์สุขที่เจืออยู่ด้วยทุกข์ก็ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละ เมื่อมีเงินมาก็เป็นสุขสบายไปเมื่อเงินหมดก็เป็นทุกข์นั่นเองส่วนสุขที่อิงอาศัยสมาธินี่ไม่ได้อาศัยวัตถุภายนอกคือว่าจิตอาศัยจิตก็ว่าได้เมื่อฝึกตัวเองให้สงบลงไปได้แล้วก็พึ่งตัวเองได้มันเป็นอย่างนั้นให้สังเกตดูพอจิตมันสงบลงแน่วแน่ไม่คิดพุ่งสั้นไปในเรื่องอื่นๆอย่างนี้นะจิตมันสงบนิ่งเป็นหนึ่งอยู่ภายในอ่ะ อย่างนี้แล้วก็รู้ได้เลยแหละว่าตนนั้นมีความสุขเพราะไม่มีกังวลอะไรจิตที่เป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นเพราะมันมีความกังวลเช่นอย่างว่าทำอะไรแล้วไม่ได้ตามใจหวังก็เอาเรื่องนั้นแหละมาคิดมาวิตกวิจารณ์น้อยเนื้อต่ำใจอยู่งั้นเนี่ยนี่อันจิตที่ไม่สงบอย่างนั้นนะมันไม่มีความสุขสบายเลยเพราะมันมีห่วงมีกังวลอยู่แม้จิตจะกังวลเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนี่แหละไม่มีความสบายเลยแล้วก็เอามาเทียบกันดูสิบัดนั้นเวลาที่เราภาวนาลงไปน้อมจิตสติเข้าไปควบคุมจิตไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นให้เตือนจิตตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันดับไปเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะคิดปรุงแต่งไปในของไม่เที่ยงเหล่านั้นถึงคิดอย่างไรมันก็ไม่ได้ตามใจหวังหยุดเสียเถิดวางมันเสียเถิดนี่เตือนใจตัวเองไปอย่างนี้แล้วก็จิตนี่มันรู้สึกสำนึกตัวได้อย่างนั้นมันก็หยุดคิดไม่ปรารถนาที่จะคิดไปแสวงหาในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี่แหละการที่เราจะได้พบความสุขอย่างแท้จริง ก็มาพยายามทำใจให้สงบหยุดคิดหยุดนึกไปในอารมณ์ต่างๆนี่มันถึงจะพบกับความสุขที่แน่นอนได้ดังนั้นให้พากันพิจารณาให้มันรอบคอบการที่เราคิดส่งไปยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้นี่นะมันไม่มีความสุขจริงๆมันเดือดร้อนเข้าไปยึดไว้แล้วมันไม่ได้ตามประสงค์ถึงแม้ได้มาแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละได้อะไรมาก็ช่างแหละได้ผ้านุ่งผ้าห่มมานุ่งไปห่มไปเศร้ามองไปหน่อยก็ขาดผุไปต้องทิ้งต้องหามาใหม่ใช้ไปก็ชำรุดไปต้องทิ้งอยู่อย่างนี้แหละโลกสันนิบาตอันนี้นะแม้ของสิ่งอื่นก็เหมือนกันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนให้ได้อาศัยอยู่ตลอดไปไม่มีเลยเราต้องพิจารณาเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่พิจารณามันติดมันคล้องผู้เป็นนักบวชก็ยิ่งสำคัญมากผู้เป็นนักบวชนี่เพราะเป็นผู้มีความเป็นอยู่ขั้นสูงความเป็นอยู่อย่างสะอาดความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆในโลกนี้ดังนั้นผู้เป็นนักบวชก็จึงต้องทำความเพียรเข้มงวดกวดขันกลัวผู้ครองเรือนเพราะมีโอกาสเต็มที่ไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำการค้าขายอะไรก็มีแต่ฝึกสติสัมปชัญญะเพ่งจิตควบคุมจิตอย่าให้มันคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆอันเป็นหนทางให้เกิดความรักความชังเมื่อควบคุมจิตใจได้อย่างนั้นเมื่อก็เป็นอันว่าละความยึดถือไปได้เป็นระยะไปไม่ว่าคฤหัสถ์นักบวชถ้าผู้ต้องการความสุขที่แท้จริงแล้วต้องภาวนาพูดตรงๆนี่แหละผู้ใดเกียจค้านภาวนาผู้นั้นมีแต่ยึดมีแต่ถือภายในจิตใจนั่นนะเพราะเมื่อไม่ภาวนาแล้วมันก็หลงแหละมันหลงแล้วมันก็ไหลไปตามเรื่องนิยมสมมุติของโลกโลกคือหมู่มนุษย์สมมุติอย่างไรกันขึ้นมาก็หลงก็ไหลไปตามสิ่งสมมุตินั่นนั่นแต่นี่ทางที่จะไม่หลงก็เพราะภาวนาทวนกระแสจิตเข้ามาภายในคือระลึกเข้ามาหากายหาใจนี่แหละเรียกว่าทวนกระแสจิตนะหมายความว่าไม่คิดส่งไปทางอื่นให้ทวนกระแสจิตทวนความคิดก็นึกให้สั้นเข้ามาหาจิตนี่ถ้ามันจะคิดก็ให้มันมาคิดอยู่ภายในกายภายในจิตนี้อย่างเช่นพระองค์เจ้าสอนให้เจริญสติปัฏฐาน4อย่างเนี้ยนั่นแหละกระทรงสอนให้ย้อนความคิดเข้ามาสู่กายสู่ใจนี้โดยตรงเลยทีเดียววันนี้ไม่ปล่อยให้จิตคิดส่งออกไปข้างนอกให้เอาสติเข้ามากำหนดรู้อัตภาพร่างกายอันนี้ตามเป็นจริงให้ได้ถ้าว่าจิตมันเพ่งจดจ่ออยู่ในอวัยวะร่างกายต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่คิดส่งออกไปข้างนอกแล้วบัดนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเดิมมันนะถ้า สติมาเตือนจิตให้เพ่งอยู่เวทนาต่างๆดังที่เคยพูดมาแล้วนั่นน่ะจิตมันก็ไม่คิดไปทางอื่นเมื่อมันทุกข์อยู่ตรงไหนก็เอาไปเพ่งดูอยู่ตรงนั้นดูเอาจนเห็นว่าทุกข์ทำไมใส่ตัวตนเราเขาอะไรเป็นเรื่องสังขารต่างหากสังขารไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ย่อมแปรปรวนไปบางคราวมันก็เป็นสุขสบายดีเป็นปกติอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งขั้นต่อไปเมื่อมันแปรปรวนไปกระทบกระทั่งกับจิตเข้ามันก็เป็นทุกข์เป็นอย่างนี้แหละ ดังนั้นสุขกับทุกข์นี่นะมันเกิดดับเกิดดับสลับกันอยู่อย่างนี้ต้องเพ่งพิจารณาให้มันเห็นแล้วก็มันไม่ใช่ของใครอ่ะไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรเลยมันเป็นนามธรรมมันไปสัมผัสกับจิตนั่นถึงมันจะไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันก็มีฤทธิ์มันก็มีอานุภาพของมันอยู่ในตัวทีเดียวแหละธรรมชาติหมู่นี้นะดังนั้นเราต้องไปเพ่งดูให้มันรู้ชัดลงไปว่ามันไม่ใช่ของเราสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ทุกข์ไม่สุขก็ดี มันเป็นธรรมชาติของมันมันเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วมันก็แปรผันในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดนี่ธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เกิดมาในโลกนี้มันก็ความจริงก็มีเท่านี้เองนะนั่นเนี่ยเราเพ่งดูแต่ร่างกายนี้ออกไปอย่าไปเพ่งภายนอกเข้ามาร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วมันก็แปรปรวนไปอยู่นานปีนานเดือนไปทุกคนก็รู้อยู่ดีๆนี่แหละแต่ว่ารู้มันทำไมพิจารณาไม่สอนใจของตนให้ปลงให้วางลงไปเหตุนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์กับความไม่เที่ยงนี้แหละจิตใจดวงนี้ดังนั้นอย่าไปสงสัยลังเลไปอย่างอื่นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่นะเรามาฝึกจิตดวงนี้แหละมาพยายามห้ามจิตดวงนี้อย่าให้มันคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นเนี่ยการนั่งภาวนานะให้เข้าใจถ้าบุคคลไม่นั่งภาวนาแล้วมันอยากคิดอะไรก็คิดไปทั่วพิภพเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าพูดภาวนาอย่างนี้มัน ก็ควบคุมจิตใจตัวเองนั่นแหละคำว่าภาวนานะตั้งสติควบคุมจิตใจนี่ไม่ให้มันคิดพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆเมื่อใจมันไม่พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปในที่ต่างๆแล้วมันก็หยุดนิ่งอยู่ในภายในนี่มันก็อิ่มอารมณ์ต่างๆมันก็ไม่ปรารถนาที่อยากจะได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้ในขณะที่ภาวนานะอย่าไปอยากได้อะไรพูดกันง่ายๆต้องยุติความอยากลงความอยากลงซะก่อนไม่เช่นนั้นแล้วจิตสงบไม่ได้จริงๆเมื่อออกจากภาวนาไปแล้วก็จึงค่อยอยากให้มันอยากได้ในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตเท่านั้นแหละในขณะนั่งภาวนานี่อย่าไปคิดอยากได้อะไรต่ออะไรขึ้นมานั่นไม่ใช่หนทางแห่งความสงบ จิตใจจะสงบลงไม่ได้เลย บางคนก็ชอบอยากคิดถ้ามันชอบอยากคิดอย่างนั้นก็ให้มันคิดพุทโธแทนอย่างอื่นพุทโธก็ต้องให้นึกอยู่ภายในจิตนี่อย่าส่งออกไปข้างนอกถ้านึกพุทโธอยู่กับจิตนี้ได้แล้วก็มีหวังที่จะทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งลงได้เป็นอย่างนั้นอย่าไปทำความยุ่งยากในเรื่องการภาวนาว่าอ้อมันหลายเรื่องเหลือเกินนี่ไม่ทราบจะให้ทำอย่างไรอ่ะก็ฟังที่ท่านแสดงไปแล้วรู้มันจะหลายเรื่องเอาเหลือเกินบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้เพราะมันไม่ฉลาดไม่รู้จักบทสรุปการฟังนี่เมื่อท่านอธิบายไปอย่างพิสดารก็ฟังไปฟังเหตุฟังผลไปแต่เมื่อถึงบทสรุปแล้วนะเราต้องจำให้ดีนี่บทสรุปนี่หมายความเพื่อนการกองเอาธรรมะที่บรรยายไปกว้างขวางเหล่านั้นให้เป็นแนวทางปฏิบัติโดยรวบรัดตัดตอนลงไปเมื่อปฏิบัติตามนี้แล้วไม่มีผิดหมายความว่าอย่างนั้นก็ต้องให้เข้าใจต้องฉลาดอย่างนั้นการฟังไม่ใช่ว่าท่านจะให้จำเอาสำนวนโวหารที่ท่านแสดงไปนั้นทั้งหมดไปเลยอย่างนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้เข้าใจธรรมะเป็นผู้จำธรรมะได้ทรงไว้ซึ่งธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอุปมาเหมือนยังช่างถากไม้ต้นหนึ่งมันก็มีทั้งสะเก็ดมีทั้งเปลือกมีทั้งกะพี้มีทั้งแกนบางต้นก็ไม่มีแกนผู้ต้องการไม้ที่มีแกนล้นล้วนแล้วก็ต้องไปถากสะเก็ดถากเปลือกถากกะพี้ออกก่อนถึงแกนเอากบมาถูกะพี้ที่ละเอียดนั้นออกไปให้มันเหลือแต่แกนล้วนๆ นี่ช่างถากไม้เขาก็ต้องทำอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันนะอันกิเลสตัณหานี่ก็ให้อุปมาเหมือนอย่างสะเก็ดเหมือนอย่างเปลือกเหมือนอย่างกระพี้ของไม้นั่นแหละอันแก่นไม้นั่นให้สมมุติว่าดวงจิตตรงนี้ก็แล้วกันดังนั้นบุคคลผู้ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำความเพียรละกิเลสตัณหาให้เบาบางออกไปจากจิตใจก็อุปมาเหมือนอย่างไม้ทั้งต้นนั่นแหละยังไม่ได้ถากเปลือกถากกับพี่อะไรออกเลยบุคคลจะไปทำเสาบ้านเสาเรือนจะเอาไปทำอย่างอื่นนั้นมันทำไม่ได้นอกจากไปทำเสารั้วชั่วคราวเท่านั้นเองจะไปทำก่อสร้างวัตถุถาวรไม่ได้ดังนั้นแหละเขาจึงต้องถากเปลือกถากกับพี่ทิ้งไปให้หมดให้มันเหลือแต่แก่นล้วนๆจึงจะเอาไปปลูกบ้านแปลงเรือนให้มั่นคงถาวรไปได้นมนานอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตดวงนี้จะมีความสุขยั่งยืนถาวรต่อๆไปไม่มีสิ้นสุดได้ก็เพราะอาศัยมาภาคเพียรพยายามชำระกิเลสที่มันหุ้มห่ออยู่นี่ให้มันน้อยมันเบาบางไปเรื่อยๆนี่ต้องให้เข้าใจความหมายอย่างนี้นะการภาวนาน่ะเราพยายามละกิเลสอยู่ในหัวใจเนี่ยออกไปทีละน้อยละน้อยไปก็เ พวกผู้ที่มีอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ปัญญาก็อ่อนทีนี้การกำจัดกิเลสตัณหาจะให้มันหมดไปโดยเร็วไม่ได้เหมือนอย่างคนกำลังน้อยทำงานแข่งกันกับคนที่มีกำลังมากอย่างนี้นะเช่นถากไม้อย่างที่ว่ามาแล้วนะคนที่มีกำลังมากเนี่ยเขาไม่เหนื่อยง่ายเขาก็ถากเรื่อยไปไอ้ผู้มีกำลังน้อยกำลังอ่อนนี่ถากไปหน่อยหนึ่งแล้วอ่อนลงไปเหนื่อยแล้วก็ต้องพักคนมีกำลังแข็งแรงเขาไม่ได้หยุดพักง่ายๆทำมันไปเรื่อยๆอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการฝึกฝนอบรมจิตนี่ผู้ใดมีกำลังจิตเข้มแข็งกล้าหาญชาญชัยผู้นั้นก็ทำความเพียรชำระกิเลสในใจนี้ได้มากได้นานนั่งสมาธิก็อยู่นานได้เดินจงกรมก็อยู่นานได้อย่างนั้นอันผู้มีใจอ่อนแอท้อแท้แล้วนั่งภาวนาไปหน่อยหนึ่งก็หงุดหงิดขึ้นมาแล้วเพราะจิตไม่สงบควบคุมจิตไม่อยู่ถ้าหาว่าขาดความเพียรเสร็จแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยบัดนี้จิตจะสงบลงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น ต้องพยายามต้องอดต้องทนผู้ใดรู้ตัวว่าตนนั้นน่ะยังอ่อนแออยู่งี้แล้วจะปล่อยให้ตนอ่อนแอเรื่อยไปอย่างนั้นมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้อย่างว่าเนี่ยมันก็ชำระกิเลสออกจากจิตใจนี้ไม่ได้ดังนั้นอย่าไปอ่อนแอต้องยกจิตให้สูงให้เข้มแข็งขึ้นไว้แล้วพยายามเพ่งอยู่ในภายในนี่เอาเพ่งกายเห็นกายแล้วย้อนเข้ามาเพ่งจิตเห็นจิตว่าไม่คล้องอยู่ในกายเพราะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาประชุมกันอยู่อาศัยบุญกรรมตกแต่งให้เท่านั้นเองเมื่อถึงเวลามันแปรผันมันก็แปรไปถึงเวลามันแตกดับก็แตกดับไปมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดนี่พยายามน้อมสติเข้ามาเตือนจิตให้มันรู้เห็นความจริงของร่างกายก็ดีให้รู้เรื่องของจิตนี่จิตนี่มันเห็นไหมรู้ไหมว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนนะถามตัวเองดูนั่นเนี่ยถ้าตนเองตอบว่าถูกแล้วร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวตนเรามาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นะควรหรือที่จะมายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยความยินดีบ้างยินร้ายบ้างเสียใจบ้างเศร้าโศกบ้างไม่ควรเลยถึงจะเศร้าโศกเสียใจกับมันอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเป็นทุกข์เปล่าๆทางที่จะไม่ให้จิตนี้เป็นทุกข์กับร่างกายก็เพราะมาวางอุเบกขาลงบัดนี้พยายามสอนใจของตนให้วางอุเบกขาลงอย่าไปดีใจเวลาร่างกายสมบูรณ์พูนสุขอย่าไปเสียใจเวลาร่างกายวิบัติลงร่างกายโรคภัยเบียดเบียนเอาก็อย่าไปเสียใจมันถึงเสียใจอย่างไรมันก็ไม่ดีคืนก็เตือนตนไปอย่างนั้น เพราะฉะนั้นน่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันทำในใจของตนลงไปปลงมันลงวางมันลงสุขก็ดีทุกข์ก็ดี ร้อนก็ดีหนาวก็ดีเจ็บปวดอะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยลงมันลงวางมันลงให้จิตใจมันเป็นอุเบกขามีสติรู้อยู่ในปัจจุบันนี้ต่อไป